Սուրեն, ուրախ եմ քեզ ողջունել մինչև 18-ի տաղավարում եւ անշուշտ կցանկանայի սկզբից ծանոթանալ ու կնդիրները քեզ հետ, պատմես դպրոցում ինչ առարկաներ ես սիրում, ինչ նախասիրություններ ունես, ինչով ես սիրում զբաղվել։ Դպրոցում սիրում եմ ֆիզկուլտուրա առարկա եւ մյուսներն էլ շատ սիրում եմ։ Ինչպես ես սովորում։ Հարվածային։ Բացի ֆիզկուլտուրայից ես առարկաներ, որոնց հանդեպակում ունես։ Այո, երկրաչափություն առահաշիվ։ Իսկ դպրոցից դուրս ինչ որ խմբակ հաճախել կամ հաճախում եմ դոլի խմբակ։ Երաժշտությունն էլ է սիրում փաստորեն։ Իսկ ինչպես ընտրեցիր դհոլը։ Ես հերոստատություն նայում եի եւ շատ դու եկա։ Ինքդ ես այսինքն ցանկություն հայտնել։ Այո։ Մենակ ես գնացել թե ծնողների ուղեկցությամբ։ Առաջի օրը ծնողներիս, երկրորդ օրը մենակ։ Արդեն որոշակի գիտելիքներ ունես։ Այո, 5 տարի զբաղվում։ Բավականին մեծ ժամանակահատված է։ Իսկ ելույթներ համակարգային։ Այո, ամիսը 1 անգամ, 2 անգամ։ Մեր խմբակում մասնակցում ենք տարբեր մրցույթների, համերգների, միջոցառումների։ Իսկ բեմից նվագելը քեզ դուր է գալիս։ Այո, շատ, եւ հանդիսատեսը ծափարում է, շատ է դուր գալիս։ Սուրեն, բացի երաժշտությունը, ի՞նչ նախասիրություններ ունես, ասենք տանը ինչով ես սիրում զբաղվել։ Տանը զբաղվում եմ համակարգչային խաղերով, հեռախոսային խաղերով։ Իսկ ընթերցել, հասցնում եմ։ Ընթերցել հասցնում եմ դասերից հետո։ Ընթերցելը իհարկե հարստացնում է բառապաշարը եւ գիտելիքներ տալիս։ Եվ իհարկե հետաքրքիր է շփվել զարգացած մարդու հետ։ Սուրեն, ընտրել ես մասնագիտություն արդեն։ Այո, տնտեսագիտ։ Կարծում ես այդ մասնագիտությամբ դու երկրին ավելի օգտակար կլինես։ Այո։ Սուրեն, կա մի բան, որպես երեխայի քեզ չի հերիքում այստեղ։ Ինչ կուզեիր, որ լիներ մեր քաղաքում ասես։ Ոչ, ամեն ինչ լավ է։ Այսինքն քո ժամանցի, ուսման, նախասիրությունների ամեն ինչի համար քեզ ամեն ինչ հերիքում է։ Այո։ Իսկ եթե ընտրություն ունենայիր ապրել ուրիշ քաղաքում, ասենք, ուրիշ երկրում, դուր է գալիս մեր քաղաք։ Պարզե, որ մեզանից յուրաքանչյուրից կախված է եւ մեր առօրյան, եւ մեր բակի, մեր քաղաքի ընդհանուր տեսք։ Դու ինչ ես կարծում, քո հասակակիցներից ինչ է կախված, որ մեր քաղաքը շարունակի մնալ գեղեցիկ, փոքիկ, մաքուր։ Չկեղտոտել քաղաքը, ծայրը չփչացնել, ջուր-ջուղեր չկոտրել ծառերից։ Ունես երազանք, Սուրեն։ Երազում եմ դառնալ հանրահայտ դհոլահար։ Փաստորեն դու կունենաս երկու մասնագիտություն՝ եւ երաժիշտ կլինես դհոլահար, եւ տնտեսագետ։ Այո։ Շատ հետաքրքիր է այդ երկու, թվում է թե իրար հետ կապ չունեցող մասնագիտությունների ընտրությունը։ Այսինքն երաժշտությունը քեզ համար միայն նախասիրություն չէ, ուզում ես մասնագիտանալ։ Այո։ Սուրեն, տանուն ես քույր, եղբայր։ Այո, մեկ քույր եմ, մեկ եղբայր։ Քեզնից փոքր։ Այո։ Այսինքն տանավակն ես։ Այո։ Պատասխանատու է, դժվար է տանավակը լինել։ Այո։ Ինչո՞վ օրինակ։ Երբ տանավակն ես, միշտ պետք է օրինակ ծառայեմ իմ քրոջը եւ եղբորը։ Իսկ դու ո՞ր հարցերին ես ավելի շատ կարևորություն տալիս, որ իրենք քեզ հետևեն, քո նման լինեն։ Ես 6 տարի եղել եմ գերազանցիկ եւ ուզում եմ, որ նրանք էլ մինչեւ 12-10-ան լինեն գերազանցիկ։ Սուրեն, իսկ ինչ կմաղթեիք քո հասակակիցներին կամ խորհուրդ կտայիք գուցե։ Խորհուրդ կտայի՝ լավ սովորեն զարգացնել իրենց նախասիրությունները։ Սիրեն հայրենիքը, ծնողներին եւ ոչ ոքին չխափեն։ Ինեսա, ուրախ ենք քեզ նույնպես ողջունել մեր տաղավարում եւ սկզբից ծանոթանանք դպրոցում քո հաջողություններին, նախասիրություններին։ Ես դպրոցում մասնակցել եմ ասմունքի խմբակի։ Ես ինչքան գիտեմ, լավ եմ ասմունքում եւ սիրում եմ ֆրանսերեն առարկան, ինչպես նաեւ մեր հայերեն լեզուն։ Երկրաչափությունը ավելի շատ սիրում եի հանրահաշիվը, քան երկրաչափությունը, բայց արդեն փոխել եմ։ Սիրում եմ երկրաչափությունը ավելի շատ։ Լավ ես սովորում։ Հարվածային եմ։ Դպրոցում բնականաբար առաջնահերթ գիտելիքների ձեռքբերումն է, բայց բացի գիտելիքներ ստանալուց կան ուրիշ հանգամանքներ եւս, օրինակ որ ընկերներ եք ձեռք բերում, սովորում եք շփվել, քո ընկերական շրջապատ ավելի շատ դպրոցական ընկերներից է կազմված։ Այո, իմ ընկերական միջավայրը ավելի շատ դպրոցական ընկերներից է կազմված, քանի որ ես օրվա մեծ մասը լինում եմ դպրոցում իմ ընկերների ու ընկերուհիների հետ։ Ուրիշ նախասիրություններ ունես դպրոցից դուրս։ Դպրոցից դուրս ոչ մի խմբակ չեմ հաճախում, բայց տանը ընթերցում եմ շատ գեղարվեստական գրքեր, որպեսզի ավելի ճոխանային բառապաշարը։ Եվ բնականաբար գեղարվեստական գրքերից բացի բառապաշարի հարստացումը, նաև աշխարհայացքն է փոխվում, նաև գրքերի հերոսներից ես ինչ-որ բաներ սովորում։ Կա մի հերոս կամ մի գիրք կամ հեղինակ ինչ-որ, որից տպավորվել ես շատ։ Այո, ես կարդացել եմ եւ բանաստեղծություններ, եւ տարբեր պատմվածքներ, հեքիաթներ, բայց ինձ ամենից շատ դուր է եկել Եղիշե Չարենցի եւ Պարուշ Սևակի բանաստեղծությունները։ Ինչն է ավելի շատ քեզ տպավորել, ինչն է նստվածք տվել, ասենք։ Եղիշե Չարենցի բանաստեղծություններում իմ մեջ նստվածք է տվել հայրենասիրությունը։ Նա շատ է սիրում իր հայրենիքը, եւ մենք սովորում ենք նրանից հայրենասիրություն։ Բնական է, որ հատկապես Արցախում հայրենասիրությունը մանկուց եկող սեր է, ամենամեծ սերն է կարելի ասել, եւ ձեր տարիքում կամաց-կամաց ավելի է մեծանում այդ սերը։ Դուք նաեւ միջոցառումներ եք կազմակերպում, տարաբնույթ դպրոցներում, կարծեմ դու ակտիվ մասնակցում ես։ Այո։ Իսկ միջոցառումները ինչ որ բան տալիս են քեզ որպես աշակերտի պարզապես, ասենք թեմատիկ հայրենիքի մասին, կամ ես ներկայ եղել անկախության օրվա արթիվ ձեր միջոցառմանը։ Դպրոցում միջոցառումները լինում են միասնական, եւ հյուրերը միշտ ներկայ են լինում։ Մեզ դուր է գալիս, որ մեր դպրոցը ակտիվ գործունեություն է ծավալում։ Դա միացնում է, չէ՞, նաև դպրոցական կոլեկտիվը։ Հնարավոր է, որ մի քանի դասարան են մասնակցում, դուք այդ ընթացքում շփվում եք երեխաների հետ ուրիշ։ Այո, եւ մեր ընկերական միջավայրը դրանով ավելի է մեծանում։ Ինեսա, ունես երազանք։ Այո, երազում եմ դառնալ դիզայներ եւ դերասանուհի։ Ինչպես եղավ, որ եւ դերասանի եւ դիզայների մասնագիտությունը քեզ միաժամանակ դուր եկավ։ Փոքր ժամանակից էլ շատ եմ սիրել հեռուստացույց նայել, դրա համար էլ իմ մեջ ձևավորվել է դերասանուհի դառնալու երազանքը։ Իսկ դիզայներ, ես շատ եմ սիրում ինչ-որ բաներ ձևավորել, դրա համար էլ ցանկանում եի դառնալ դիզայներ։ Կարծում ես կկարողանաս համատեղել։ Կարծում եմ, որ այո։ Իսկ եթե ընտրության առաջ կանգնես, որը կընտրես։ Եթե ընտրության առաջ կանգնեմ, կընտրեմ դերասանուհին։ Ինեսա, մեր քաղաքում կցանկանայիր ինչ-որ բան փոխել երեխաների համար։ Ինչ-որ բան ավելացնել գուցե։ Երեխաների համար կավելացնեի զբոսայգիները, որպեսզի ավելի շատ տարածք լինի նրանց խաղալու համար, եւ այդ զբոսայգիներում կլինեն զվարճալի վայրեր եւ տարբեր տարիքի երեխաների համար խաղահրապարակներ։ Անպայման ուրախ երաշտություն, ծաղրածուներ, տարբեր մուլտֆիլմերի հերոսներ եւ այլ։ Բայց ցանկություն չէ, ուզակ իրագործվի եւ մեր քաղաքը էլ ավելի գունեղ, հետաքրքիր ու գեղեցիկ կդառնա։ Դու էլ քո մասնագիտությամբ երևի կօգնես այդ առումով։ Անպայման կօգնեմ, որպեսզի մեր քաղաքը շենանա։ Ինչ կմաղթես հասակակիցներիդ։ Կմաղթեմ, որպեսզի նրանք լավ սովորեն, քանի որ գիտելիքը նրանց առաջ կտանի ամեն տեղ։